وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله سامعین السلام علیکم حمد و درود تو بعد اس حقیر پر تکسیر دی دعا ہے بارگاہ قادر مطلق جل جلالہ کے اندر ناچیز نو ہر شر فتنے تو محفوظ فرما خاندان دوستاں وچ عافیت و سعادت دارائم دی دولت بخش دوستو اج دا موضوع کافی فرمائش اور اصرار تو بعد پیش کیتا جا رہا ہے موضوع دا عنوان ہے انگریزی تعلیم علماء و مشائخ کی نظر میں اس موضوع دا اصرار بیان کرنے دا زور انہ دوستاں زیادہ دیتا ہے جنہاں اگے یہ سوال اٹھایا جاتا سی اور اٹھایا جاتا ہے کہ یار چشتی کلا لگا پھردا ہے کوئی اندر نال ہے کوئی نہیں یہ سارے بزرگ تے جو مردی پیچھے گزرے سارے غلط سن کلا ایو ہی صحیح یہ عام سوال ہوندا انہاں دا منہ توڑ جواب دین دی خاطر اس موضوع دا انتخاب کیتا گیا ہے اس وچ میں 100 سال تو پچھا تو شروع کر کے جنہاں نو علماء آکھیا جاندا ہے یا مشائخ شمار کیتا جاندا ہے اور فی الواقع مشائخ ہیں ایسے لوگاں تو ثابت کرنا ہے کہ انہاں نے انگریزی تعلیم دے بارے کیا تاثرات پیش کیتے نے اور کیا فتوے پیش فرمائے نے ہر عالم اور شیخ دی گل با حوالہ ہو سی اور پورے چیلنج نال ہو سی کنا دے واگاں نس لین جتھوں تک کوئی نسدا ہے اپنیاں تحقیقاں پوریاں کر کے نا چیز نو ثابت کرن یار تو غلط کہہ گیا فلانا بزرگ انج نہیں سی آندا میں جرم دا ٹھیک ہے ہن انہاں علماء مشائخ دے اندر چشتی وی وچ ہون گے نقشبندی وچ ہون گے سہروردی وچ ہون گے قادری وچ ہون گے ہر طرح دے وچ ہون گے بابا جدو میں تقریر شروع کراں کوئی بندہ نہ اٹھے تانوں ہزار وار ماکھیا سمجھ آ رہی تے گل نہیں اس سلسلے دے اندر میں عرب والوں وچ لیا عجم والوں وچ لیا عرب عجم دے علماء مشائخ دے فتوے سناواں گا موضوع لمبا ہے ایک قسط نہیں بننا سہ قسط بننا لیکن یہ ہے کم سکہ بند ہو جانا سکہ بند کم ہو جانا ہے پھر میرے موضوع ہور دے ہور ہو جان گے اے ایویں سمجھو آخری موضوع نے اس تعلیم لانتی دے حوالے نال جو کچھ میں کہنا چاہندا تھا اے آخری موضوع ہوے گا اس تو بعد پھر تانوں دوسرے موضوع سنائی رکھاں گا ہاں جی جنہ دے اندر اعمال یا شانہ محبتاں تے عشق تے او بیان ہوندے نے پھر او وی تانوں سنو تانوں او سنائی رکھاں باہر جو مرضی کراں ایتھے پھر میں اوویں دے سنائی رکھاں اے آخری ہے منہ کرارا کر لو یہ جا کرنا ہے اس سلسلے دے اندر پہلے نمبر تے میں جس مرد دا اس تعلیم دے بارے فتوا یا بیان سناونا ہے انہاں دا نام ابو البشیر محمد صالح 1869 یا 70 دے اندر جی کتاب لکھا میں اس حوالے نال پیش پہ کرنا 1869 یا 70 دے اندر انہاں دی پیدائش ہوئی ہے متراں والی زیال ضلع سیالکوٹ وچ جان دے ہو سو متراں والی ادھر ہے متراں والی ضلع سیالکوٹ دے اندر پیدائش ہوئی ہے مولوی مست علی صاحب حنفی نقش بندی دے بیٹے نے او کون سن او خواجہ فقیر محمد چراہی چورے شریف والے دے خلیفے سن سبحان اللہ یعنی دوسرے لفظ ہے جو سید جماعت علی شاہ صاحب ثانی لثانی سید جماعت علی شاہ صاحب دوسرے امیر ملت جنہوں آخیا جا ہے جنہ دے یہ دونوں بزرگ خلیفے سن فیض یافتہ سن اس گھرانے دا تے اس بندے دا یہ مولانا عبد البشیر محمد صالح فیض یافتہ ہے انہوں دے والد انہوں دے خلیفے نے یعنی یہ ایویں سمجھو بھی پیر بھائی ہو گئے سید جماعت علی شاہ صاحب نے اور تمہیں پتا ہے خواجہ نور محمد چراہی رحمت اللہ علیہ چورا شریف دے اصل بانی آستانے دے بانی وہ نے کڈا وڈا آستانہ ہے ہوں نقش بندیاں بالخصوص جڑے چورے دے نال تعلق رکھن والے ہیں انہاں سارے دے واسطے تے انہاں دی گل حرف آخر ہونی چاہیے نا پھر خواجہ فقیر محمد چراہی نے گجرا والے غالب آن کے مولانا ابو البشیر محمد صالح نو فرمایا حکم فرمایا کہ تساں میرے ساڈے خلیفہ خواجہ غلام محی الدین انہاں دے تساں بیعت ہو تے انہاں تو تربیت پاؤ ایک خواجہ غلام محی الدین خواجہ محمد خان عالم رحمت اللہ علیہ باولی شریف ضلع گجرات دے رہائشی سن ہن اندازہ لگاؤ کنے آستانیاں دی اور آستانہ آستانیاں دے بزرگاں دی گل اس مرد حق نے کرنی ہے جیڑی تواڈے سامنے پیش کرنی ہے لیکن گل یہ فخلف من بعدہم خلف اداء الصلاۃ واتبع الشہوات فسوف یلقون غیا اللہ فرماندا ہے حق والیاں تو بعد نہ اہل تے نہ لائق اگوں اولاداں آئیاں جنہ کی کیتا نمازاں ضائع کیتیاں وتبع الشہوات تے خواہشات دے پیچھے پے فسوف یلقون غیا اپنی تباہی بربادی دے گھاٹے نقصان نو جہنم جا پہنچن گے اسلاف اسلاف سن انہاں دے خزانے اگوں انہاں اولاداں نے چھپا کے رکھ لے نے لیکن الحمدللہ اللہ تعالی اعلان فرمایا ہے حق دے اظہار دا اس واسطے بزرگان دین دے خزانے اے حقیقت دیا حق دیا باتاں لکھ آستانیاں دے صاحبزادے چھپا جان اللہ تعالیٰ ضرور کڈن والے بندے پیدا فرما چڑھنا ہے سبحان اللہ عبدالکریم عیدگاہ راول پنڈی آلے جڑے بدر گزرے نے نا وہ بھی انہاں دے خلیفہ سن چورا شریف والے آلے یعنی یہ بڑا بڑا آستانہ ہے کوئی چھوٹی شاید نہیں نا تو سجنا 1869 دی پیدائش یا 70 دی ہوئے تے ہن کنے سال بنن گے ہن 2006 ہے نا تے کنے سال بنن گے سارے 136 سال یعنی آج تو 136 سال پہلا جڑا بابا پیدا ہویا ہے مولانا عبدالبشیر محمد صالح مطران علی آلے انہاں دیاں گلاں نے میں ہن پہ پیدا ہونا او 136 سال پہلو پیدا ہوئے نے ہن میری گل انہاں تک پہنچی ہے یا انہاں دی گل میرے تائیں پہنچی ہے ایویں نا ایہدا مطلب ہے ایتھوں والا ہون والا او کوئی آنکھے گا فلانا چشتی دے آنکھے لگ گیا تے او بزرگ تے میرے آنکھے نہیں لگے او کنے آنکھے لگے نے اللہ رسول دے آنکھے لگے ہن سنو اور لطیفے دی گل اے وے لطف دی گل اے وے کہ بابا اور سڑے دا خود میٹرک پڑھیا ہے اجے میں کتاب دے شروع وچ آپ دے حالات لکھے لے جس کتاب دے وچوں میں اے سارا کچھ بیان کرنا ہے اس کتاب دا نام ہے پردہ آپ دی کتاب ہے پردہ ڈسکا تو چھپی ہے ڈسکا تو چھپی ہے پردہ کتاب دا نام ہے اس دے حالات شروع وچ جو حالات آپ دے لکھے نے انہاں دے اندر لکھیا ہے آپ نے میٹرک کیتا ہے لاہوروں اس نے یہ دا مطلب یہ نکلیا آپ دیاں گلاں باقیاں نالوں جڑے سکول وچ نہیں گئے انہاں تو ود پیڈیاں تے پکیاں نے کیوں بھئی وچ جو گئے نے لیسل خبر ہو کل معاینہ حدیث پاک کے چے اکھاں ویکھیا ہو رہے تے خبر اکھاں ویکھے برابر نہیں ہوتی یہ حدیث پاک حضور نے اس لئے فرمائی ہے جس لئے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی گل جس لئے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی گل حضور پاک نے کیتی اس لئے حضور نے فرمایا لیسل خبر و کلم آئینا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ فرمایا ساتھ اجدہ بن جاتی اس لئے نہیں کرے جس لئے تھٹیا جو چھوٹا اجدہ بنیا ہے اس لئے کھانا دیکھے بھاج کے پڑا ہوئے اللہ نے محبوب نے فرمایا کہ اکھاں ویکھنا تے خبر ہو رہے بڑا فرق ہے نا ہن اکھاں ویکھی گل پہ کردے نے مولانا محمد صالح رحمت اللہ تعالی علیہ 37 صفحہ 37 پردہ کتاب تو شروع کرن لگا حالانکہ انہاں تو بڑے بڑے آلہ شان رکھن والے علم وچ عمل وچ شان چینا تو اچے عرب دے تے عجم دے مشائخ دیاں کتاباں اور حوالے او پین او علیحدہ بعد وچ پیش کرسا انہاں تو اس واسطے پہ شروع کرنا کہ انہاں دی گل وچ جڑا لطف تے سواد ہے نا تے جڑے سوالاں دا جواب سادے لفظاں وچ جس مرد خدا دے چھڈیا نا انج دیاں گلاں سادے لفظاں وچ یا عام فہم لفظاں وچ ہور کتاباں وچ کوئی نہیں اس واسطے میں پہلو اس بابے دا ذکر شروع کرن لگا گویا اے اج دا موضوع انگریزی تعلیم مولانا عبدالبشیر محمد صالح کی نظر میں اے بن جائے گا یعنی اس موضوع دی یہ شاخ انج بنے گا آپ نے 37 صفحے دے اوپر جڑی گل لکھی آپ فرماندے نے ایسی سوال کسے کیتا ہے کہ مخالفین پردہ کہتے ہیں کہ پردہ تعلیم و تدریس کا معنی ہے سوال کیتا انہوں نے دور وچ کسے نے کہ میاں پردہ ہوئے نا تے پھر تعلیم نہیں ہوں گی عورتوں کی یہ مطلب یہ نکلیا ہے کنجر ہے شروع تو تعلیم یعنی یہ تعلیم ہے ہی کپڑے لاون والی پردے تو شروع کر دینے نے ستھرا لا چھڑ دینے ہاں جی یعنی یہ ایسی عجیب تعلیم ہے جڑی کپڑیاں نال کٹھے ہوندی نہیں کیوں جو ہوئی جو ننگیاں دی اثر ہوندے سا اج نو یہ گل ہے 125 سال پرانی یہ دا مطلب ہے کافر نے شروع تو مڈ تو کم یہ ہوئی رکھیا ہے کہ مسلمانوں دیا رننا ننگیاں کرو اچھا ہن آپ جواب دیں دینے کہ پردہ تعلیم کے لیے ہرگز مانے نہیں ہاں سکولوں اور کالجوں کی تعلیم سے پردے کا کسی قدر مانے ہونا اگر تسلیم کر لیا جائے تو بعید نہیں. کی مطلب؟ سکولوں والی تعلیم تو واقعی پردہ رکاوٹ پاؤں ہے، لیکن یہ تعلیم سرے سے عورتوں کے لیے ضروری ہی نہیں، اس تعلیم سے اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو محفوظ رکھے تو بہتر ہے. جس تعلیم سے لڑکیاں بن ٹھن کر بازاروں اور عام گزرگاہوں میں اوضاع جاہلیت یعنی جاہلیت کے کاموں کا نمونہ پیش کرے اسے تو دور ہی سے سلام ہے. ایسی تعلیم اہل یورپ کو ہی مبارک ہو جس کو حاصل کر کے مرد عورت یہ کہنے لگے کہ ہم کسی مذہب کے پابند نہیں ہیں. سوا سو سال پرانی گل. فرماندے ہیں یہ وہ تعلیم ہے جنہوں پڑھ کے مرد تے عورت آندے نے ایسا کسے مذہب دے پابند نہیں، نہ اسلام کوئی مذہب ہے تے نہ ایسا پابند ہے مولیاں دے مسئلے نے. معلوم ہویا اور سوا سو سال پرانا دور جڑا گزرے اس سچ تے پڑھن والے وہ مذہب اسلام نو مذہب نہیں سمجھتے تے پابند نہیں ہوندے. جڑا آکھے ایسا مذہب دے پابند نہیں کسے دے انہوں آندے نے لا مذہب، تحریہ، زندیق، منافق، مرتد، لانتی. ایمان ناردہ سے سوا سو سال پرانا بیان مولانا محمد صالح تے چورے آیاں دے فیض یافتہ دا کہ اس اے تعلیم مرد عورت نو تھڈو لا ملہ بنا چھڑ دیئے تے ہن جیڑا اس نو جائز آکھے او دنیا دا خود کافر نہ ہو سی کہ کیا مسلمان آستے لا ملہ بننا جائے دے. ایک ایک لفظ تے غور کرو، لفظ تے غور کرو. جے میرے والے لفظ اس نے نہ لبڑ تے پھر آ کے آ جائے. شالا بندے دا دل انا نہ ہو. میں آنا ہونا جس بندے دے ٹھڈ سر دے اتنے چڑھ جاوے نا، ٹھڈ تھلے رب رکھیا لیکن جب چڑھتا چڑھتا سر دے اتوں آ جاوے نا، وہ کنجر بندہ نہ اپنا ایمان بچا سکتا ہے، نہ دھی بہن بچا سکتا ہے، نہ ملک بچا سکتا ہے، نہ قوم بچا سکتا ہے. ہر شے اپنی گواہ بندہ ہے. جس کنجر دا ڈھڈ سر تے چڑھ جا، ڈھڈ نو درمیان وچ رہن دو، خدا دا نام جو اتانا چڑھ دو. اللہ تعالیٰ ڈھڈ نو تھلے بنایا ہے، دل اس تو اتنے رکھا ہے، سر اس تو اتنے رکھا ہے. وہ سکولی کنجر دا سر تھلے وے، ڈھڈ اتنے وے، دل تھلے وے، ڈھڈ اتنے وے. ڈھڈ ٹٹی ٹٹی چڑھ جاتی ہے، گند گند رہ جاتے ہیں، نہ جمان ہی کون گندا. توجہ نہیں جو کیتی میری گل تے، یہ اج نواں فکر فکرا تمہیں ملتا ہے. ٹھڈ درمیان چ رہے تو بندہ مومن ہے، بندہ مومن ہے تو اپنی عرشا بچا جاتا ہے. تو جی ڈیڈ اتنا چڑھ جائے تو دل تے سر ہیٹھا آ جائے. پھر پروفیسر بنتا صحیح آ کے شمونا. اگے سنو، فرما دے یاد رہے کہ اصلی مجرم والدین ہیں. او چورے والے ہو، اج دے منظور آصف دیاں گلاں نہ سنو. اج دا اتھوں دا صاحبزادہ جڑا آندا ہے سکول بڑا لو مسجد دی تھاں تے ثواب چک ہے، اتھوں دا صاحبزادہ پیا کھڑے تے اے سوا سو سال پرانا فیض یافتہ ہے اتھوں دا. اے فرماندا ہے اصلی مجرم والدین لے سکول جڑے بالاں نو گھل دینے. اگے سن، جو بڑی بڑی کوشش سے اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دلاتے ہیں. اگے فرماندے نے حدیث، طالب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورتاں نہیں تھڑ کردیاں، یا اپنے خاندا کول سکھدیاں سن، اپنے مرداں کول سکھدیاں سن، یا پھر اتھے نہیں سی پتہ چلدا تے حضور پاک دیاں گھر والیاں پاک بیبیاں کول جا کے مسئلہ پوچھدیاں سن، انہاں قلم دوات نہیں اٹھائی. معلوم ہویا وہ مسلمانوں واسطے تعلیم کا طریقہ وہی ہے مسلمانوں دیا عورتوں واسطے جڑا مصطفیٰ دے صحابہ دیا عورتوں وچ سی. یہ لکیا پیا ہے، یہ لکیا پیا ہے. یہ مطلب ہے ہاتھ قلم دوات پکڑاونی، یہ انگریزوں کا طریقہ رنہ نو ہاتھ قلم دوات پکاونی. مسلمانوں کا طریقہ وہی ہے جڑا صحابہ کرام والا ہے. اوے ہو، انہاں نو خط تھوڑے لکھاونے نے، اساں چٹھیاں تھوڑیاں پواونیاں نے. انہاں نو اساں صرف دین دسنا جڑے فرد انہاں دے سر ہیں، تاکہ مرد دے حق پورے کر لین، گھر اپنا دین دے مطابق چلا لین. توجہ جو فرمائی، جی قلم پھڑاواں گے تو پھر تو بخت والی قلم پھڑ کے بڑی دور ٹر جاتی، قلم ہاتھ چڑھ جائے کھلوی نہیں. اگر گھر میں ہی تعلیم دینے والا کوئی محرم میسر ہو جائے گھر میں، اے فتوے ہون تے کیوں قوم برباد ہوئے. لانتی مفتی کنجر دے پتر بچڑ خانے دے ڈاکٹر، نہ یاد رکھے جی بچڑ خانے والے ڈاکٹر. ہاں منا پایا ہے وہ تو آپ کچھ بندے نویں آئے بیٹھے انہوں نے مثال سمجھا دینا بچڑ خانے کے ڈاکٹر یہ آخر بھی پتا نہیں کنوں آکی جانا ہے جتنے جانور دبا ہوں نے ڈاکٹر بیٹھے ہوں جہاں جانور مطلب ہے وہ لے جاؤ وہ موہر لا بازار چاہتا ہے تا ٹھپے اتنے لگے ہونے جانور اتنے وہ موہر جب لے وہ وہدے بھی یہ تگڑا ہے یہ نہیں وہدے حلال ہے آرام ہے بھاوے مرے تو چھری پھیری ہوگی تھی آدھے ٹال یہ جڑے مفتی ہیں نا اج دے یہ ہے بچڑ خانے کے ڈاکٹر مفتی کو نہیں یہ جو انگریز سودا دینا نا جو دینا ہے یہ صرف یہ وہدے بھی یہ دنیا چلتی عیاشی واہ ٹرنی ٹکڑ کھابا واہ والا بنا ہاں لاکھ دیوانا ہو جا مفتیاں دے ہو جا مفتی بڑا منا لے دے ہو جا مفتی سدن والے ایمان نال جڑا انہاں نوں مفتی سمجھی کرایا قسم خدا دی کر کے آنا اے لوگ مفتی سن جنہاں مصطفیٰ دے دین دی روح نوں سمجھیا ہے مفتی انہوں نے آندا جڑا پٹھیاں سیدھیاں کتاباں پڑھ کے چار ہفتے جناب آکھے میں ہن بہ گیا وا تے فتوا لکھ لینا انہوں نے آندا مفتی اس کو کہتے ہیں جو مصطفیٰ کے دین کی روح کو جانتا ہو رجیدیا بول سبحان اللہ آپ فرما دینے اگر گھر میں ہی تعلیم دینے والا کوئی محرم میسر ہو جائے تو کتابی علم کے حاصل کرنے میں بھی کوئی ملاقہ نہیں لیکن اس کے لیے عورتوں کا سکول اور کالجوں میں جانا نتائج کے اعتبار سے بہت ہی برا ہے اگے انگریزی تعلیم کا زہریلا اثر عنوان پایا ہے کی فرما دینے توجہ ہے نا اے بیان سنن والا ایمان نال ود تو ود بابے گل کر چھڈی کے سمجھنے اس بحث پر ضرور اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ غلامانہ ذہنیت کا اصلی منبع کالج و سکول ہیں سوا سو سال پرانی گل ہے صدی پرانی سجنا فرماندے اس دے اوتے بحث کرن دی لوڑ ہے ہی نہیں جڑا بحث کرے وہ ہے ہی چگڑ کہ سکول کالج جڑے نا اے غلام ذہن تیار کرتے ہیں انگریزوں کا ٹٹو غلام دا مانا ہوتا ٹٹو کی مانا ہوتا ہے یہ ساڈے پنجابی وچ انگریزی غلام اور سب گناہوں کی جڑ غلامی ہے جڑی قوم کافران دی غلام ٹٹو بنے گی اس قوم ساریاں برائیاں دا منبع بن جائے گی ہر بے غیرتی برائی اس قوم دے حد چ رچ جانی ہے جیڑی قوم غیران دی غلام بن سی اور جیڑی قوم اللہ رسول دی غلام بن سی او دے چ ہر نیکی آ جائے گی ہر برائی تو بچ جان گے واہ واہ لکھن والا تیری قبر تے رحمت ہو آکھو آمین ساڈا فرض بندا ہے ساڈا فرض بندا ہے انہاں بزرگاں نوں دعا دینی جنہاں سانو اس دورے چ اپنی ہدایت والی گلاں سانو پیش فرمائیاں نے توجہ نال بولو سبحان اللہ پس جو امر غلامی کی جڑ ہوگا وہی سب سیئات یعنی برائیاں معاصی کی علت ہوگا سبب ہوگا لہذا سکول اور کالج تمام اخلاقی برائیاں رذائل اور دینی کمزوریوں کا سر چشمہ ہوتے ہیں ہر طرح دی برائی دینی جس طرح دی بھی اٹھی کھڑی ہے جنہیں سکول دے اندر اٹھی کھڑی جے اور کیوں نہ ہو جبکہ آج کل سکولوں اور کالجوں میں بجائے تعلیم کے گانا بجانا ناچنا اور سوانگ بنانا ڈراما کرنا سکھایا جاتا ہے پروفیسر لڑکوں کے سامنے ناچتے اور گاتے ہیں گویا تھیٹر اور سینما وغیرہ جو لوگوں کے اخلاق کو اموال کے لیے مہلکات ہیں مہلکات سے ہیں ان کا سر چشمہ سکول اور کالج ہے کیونکہ ان تماشوں میں انگریزی تعلیم یافتہ ہی کام کرنے والے ہوتے ہیں آپ ہی فرمائیے کہ پروفیسروں کا ناچنا گانا لڑکوں پر کیا اثر کرے گا شاید آزاد کوئی آزاد خیال یہ کہے کہ ڈراموں میں اور دیگر تماشوں میں عبرت ہوتی ہے کہیں غربت و امیری کا ڈرامہ ہے اور کہیں ساہوکار اور کسانوں کا ڈرامہ ہے کہیں عشق بازی کے برے نتائج کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے ان ڈراموں میں غربت کا علاج ساہوکار کے پھندے سے بچنے اور عشق بازی کے برے نتائج سے محفوظ رہنے کے مسائل بتائے جاتے ہیں تو ان میں کیا برائی ہو سکتی ہے اگر کوئی یہ سوال کرے اور یہ سوال اج ہندے بھی ہیں کہ فلموں وچ بڑے بڑے سبق نے یہ دلی جنس جڑی اج کل پیدا ہوئی کھڑی کنجراں دی نسل سوراں دی بےماناں دی یہ ہوئی سوال کر دیے اے سو سال پہلوں سکولوں میں یہ ہوئی بےغیرتی سکھائی جاندی سی تے یہ ہوئی کچھ سکھایا جاندا سی تے شیطاناں دے منہ تے یہ ہوئی لفظ ہوندے سن او دا جواب مولانا دی زبان مبارک وچ سنو چوڑے دے پیر فیض یافتہ دا فقیر سنو اچھا یار یہ دسو بھی وہ سو سال پرانی گل پک کرتے ہیں سوا سو سال بھائی تھلے پروفیسر نچتے ہیں گانا ڈانس سارا کچھ سکھایا جا رہا ہے ایویں تو سن اج پر ہوندے جی. اچھا ویسے ایک گل ہے جی میں انہاں کنجراں تو حیران ہاں جنہاں اتنا کچھ نو پچائی رکھیا ہے کیا مولانا ابو البشیر محمد صالح نو خبر ہے سی تے اج دے مفتیاں نو پتہ کوئی نہیں پر اج دا مفتی بات چھو اج دا مفتی تے خود آندا ہے میرا پتر کنجر بنے ہاں میں تے ایویں پھڑی تے بہ بہ کے اپنی گھسا بیٹھا تھوڑی تے بہ بہ کے اپنی گھسا بیٹھا سلوار مت تو کوئی اور سمجھی بیٹھا میں ایویں پھڑی تے بہ بہ کے اپنے چٹے پا بیٹھا تھلے سلوار نو مت تو اور شاید سمجھے تے ایمان نال دسو اے آندا ہے میں تے پڑھاواں دا میرا پتر سکولے جاوے جیڑا اے دلہا آپ بنیا کھڑا ہے پہلو پچائی سو تے بنیا ہے نا ہاں ہوں یہاں کول جو جاوے فتوا پوچھنے واسطے قوم تے کیوں لانتی نہ آخر یہ فرد نہیں تو اور کون سا فرد ہے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے بے وقوف کہیں کہ میں آنا ہوں بھائی جی ایک بندہ سور پہ کھانا ہے انہوں تصا پوچھو جی کتا حلال ہے کہ حرام ہے تو انہیں کی آخنا وہ اتری کا آپ سور پہ کھا یہ سارے ملا سور پہ کھانے جامعہ نئیمیاں کا ایک کاری ہے جامعہ نئیمیاں کا شعبے صدر کا بڑا کاری وہ ایک سڈے سنگھی نو ملیا ہے تو سڈا سنگھی وہ بابا سکول پڑھیا تو توبہ کر گیا تو وہ کسی نے آخیا سو یہ آخو میری دھی پڑھاوے وہ سنگھی سڈے آخیا انہیں آخیا یار وہ جب بعد انہیں آخیا میں تو توبہ کر گیا انہیں یار وہ آدھے پڑھا وہ آتا میں آخا میں پڑھاوا کسی کی دھی کلے کمرے وہ عالم کون ہے وہ کاری کون ہے جہاں آتا دھی میری کلے کمرے پڑھا قسم خدا دی سکول والا چھوڑ سہج پال جانتے سہج پال پنڈ سہج پال اتنے سہج پال سہج پالا کا منڈا توبہ کر گیا داڑی شریف رکھی سو سب سکول چھڑ گئے پتہ نہیں کنا ایک انگلش پڑھ کے چھڈی سو ہاں تے انہیں آخیا کلے کمرے وہ پڑھاوے انہیں آخیا میں بغیرت بنا آپ میں تو توبہ کر گیا تو وہ بھی وڈا بغیرت ہے جڑا مینوں آندا کلے کمرے پڑھا میں توبہ کر کلے میں رن پڑھاوا ایمان نال دس ہوا جڑا ساڈے نال چند دن بیٹھا ہے اندر فکر آ گئی ہے انہوں غیرت آ گئی ہے میں پڑھاوا کسی کی دھی کلے کمرے چ گل تو باقی ٹھیک ہے اج کل میں کتی نہیں چھڑتے تو دھی کتوں بچنی ہے وہ کتیاں جانوروں دن ہوں تو فلم بننی میں اس مفتی تو حیران ہاں جہاں دھی چھوڑی بیٹھا ہے کتی نہیں چھڑتی تو دھی چھوڑی بیٹھا ہے سدکے سدکے ذرا آخو چا سبحان اللہ ذرا گچڑ خانے کے ڈاکٹر کی لانت چ پاؤچی بادلا حوصلہ کرو میں انہوں کی خدمت ان شاء اللہ میں بنیا اس واسطے یہ کی آخن گے اللہ رسول اللہ ٹکر لا کے عزت پاو گے تو دنیا نے کسی نکر لکھا نہیں یبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا اللہ فرماندا منافق کافراں دے کول عزت ڈھونڈدے نے سن لو ساری عزت دا مالک اللہ ہے جڑا کافران دے طریقے میں چل کے عزت پاوے گا کتیاں تو ذلیل ہوے گا عزت وہ نہیں پانی ہے جنہیں مصطفیٰ کریم دے دین نو جفا مار لینا وے وہ عزت ہمیشہ نہیں ہوں سن لے جواب پہ دیندے نے انہاں سوالاں دا بھائی بڑے بڑے سبق ہوندے نے سکے دے فلمیں ڈرامے آپ فرماتے ہیں التماس ہے کہ اول تو جتنے لوگ ان تماشوں میں حصہ لیتے ہیں یعنی اداکار فنکار بڑے کنجر وہی ان بلاؤں میں زیادہ مبتلا ہیں عشق بازی دے چکر تینا سارے چکراں وچ وہ کنجر خود پھسے ہوندے نے جڑے لوکاں نوں سبق پہ سکھاندے نے وہ ایویں ہے کہ نہیں اچھا خواہ ملازم ہو یا مزدور جو کچھ کماتا ہے ان تماشوں میں خرچ کر دیتا ہے جڑے ویکھن والے نے وہ سب تو زیادہ غریبی وچ پھسدے نے کیوں جو کماندے نے کنجر اوتھے لا چھڑدے نے تے شام نوں ٹکر کھان نوں شاید کو نہیں ہوندی کی آکھے فلم تے لا بیٹھے ہیں یار ہن تو انج کر تیری مہربانی کوئی سگر دا کش لوا دے جو کچھ ایسی جیب وچ لگ گیا فلم تے تیری مہربانی کش تے لوا دے اے سبق پڑھ کے آیا کر عمل ہو گیا نا عمل ہو گیا اور گھر میں بال بچے فاقہ کرتے ہیں دوسرے یہ کہ حالات اور واقعات کو بذریعہ سوانگ نقل کرنے سے کبھی عبرت حاصل نہیں ہو سکتی. اگر ایویں عبرت حاصل ہوتی تو اللہ دے نبی اداکار ہوتے، کیونکہ سب تو پہلو عبرت سکھانا ہی آئے نا. تو اللہ دے نبی اداکاریاں نہیں کرتے، اللہ دے نبی صرف برائیاں تو روکتے ہیں. توجہ نہیں ہو فرمائی، ایک برائیاں تو روکتے ہیں، دوسرا خود روکتے ہیں. انہوں نے رکن تو روکن کا اثر ہوتا ہے، کوئی صدیق بنتا ہے کوئی بلال بنتا ہے. تو ایمان نال دسو، کوئی فلماں ویکھ کے توبہ کیتی ہے کسے؟ سچی بولیا جی، اتنے ہاتھ کھڑا کرو بھی فلانا بندہ فلما ویک کے اس آخیا میں توبہ کر بیٹھا. بدماشی بنتے ہیں، ریاض گجر فلم ویک کے تو ریاض گجر ہی بنتے ہیں. مولا جٹ تے نوری ناتی بننے نے ہیں کہ کدی ویکھیا جی فلم ویک کے تے میاں شیر ربانی بن گیا ہوگا؟ اٹھی بولو مارو. پیر مہر علی بنیا فلم چو؟ کون بنے نے؟ تے پروفیسر کی بھاؤ کی جانے نے؟ عبرت ہے اے او میرے ربا. گل ہونا دی میں نے کہا انگریز بڑے سیانے ہیں، میں کہا اتری دا ہو سیانے نہیں تو پاگل ہے. وہ تے جانور تو بدتر ہے جنہوں رب فرماوے اکلا ہو. میں کہا باندرا تو باندر ہے جنہوں انہوں نے ہاتھ اچ نچ دا رہے ہیں. جا انگریز انوک سارے کٹھے ہو کے میرے حضرت صاحب ساڑے تے اپنا دا چلا لین سی من لانگے اکلا لین. جا اتری دیو اگے باندر سو جڑے نچتے رہے جی. اللہ نے فضل و کرم دے نال جب فاروقی غلام پیدا ہو جاتے ہیں تو انگریزوں کو صلاح الدین ایوبی کی طرح باندروں کی طرح نچاتے ہیں. گل کرنے والی کافر ہوئے سیاح، مڑ قرآن غلط ہے؟ کافر قرآن آکھے پاگل دے پتر نے، لا یعقلون نے بے عقل نے، تو جڑا دلہ آکھے کافر اکلا لیندے نال دا سور دا بچہ اور کیڑا ہونا ہے؟ اگو باندر ہے جڑا نچدا ہے پیا، اگو اکلو فارے گئے. کیوں؟ ایمان کوئی نہیں، اکل ساری ایمان ہے، قسم خدا دی کر کے آنا. منصوبہ اتھے جان دینے انگریز، میرے حضرت صاحب اتھے دس چھڑ دینے، کدی اخبار پڑی بھی نہیں. انگریز خود حیران نے باندر بھی ساڈے نال کیتی کی آؤں. انگریزی ایجنسیاں، انگریزی ٹٹو، اے جناب ایجنسی والے فلانے کتے بلے باندر، اے جن ہیں پاگل نے بابا کری کی ہوندا ہے؟ میں کہا پتر تانوں پتہ نہیں، اے محمدی ہاتھ نے نکل کے سہرا اور سجس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. دیار مغرب میں رہنے والوں خدا کی بستی دکان ہی ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا. وہ انگریزی جوئے بازو جدو نبی دا شیر اٹھیا تہاڈی ہر شے پلٹ کے پھٹ دے گا. علامہ اقبال فرماتا ہے، قلندر لاہوری فرماتا ہے، انگریزی جوئے بازو جب ہمارا محمدی شیر اٹھ پڑا تو آڈیاں سلطنہ دیاں سلطنتاں پلٹ کے پھٹ دے گا. پھر ویکھے جے پے سنو، اے کافر جو منصوبہ کرے اودے تے اللہ با خبر ہے، جو اللہ منصوبہ کرے کافر کیویں خبر رکھے؟ تے اللہ دا جڑا ولی ہوندا ہے نا، اندے کول رب دے بنائے منصوبے ہوندے نے. سمجھ نہیں آئی؟ اتقو فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. میرے آقا نے فرمایا کامل مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ کا نور انگریزی منصوبوں کو جانتا ہے، لیکن انگریز اللہ کے نور کے منصوبوں کو نہیں جان سکتے. نہیں جان سکتے. بول چا سبحان اللہ. اور سنو آگے کی فرماندے نے، اور لوگ اس کو تماشا سمجھ کر حض نفس کے لیے دیکھتے ہیں. لوگوں کا اصل مقصود گانا بجانا ناچنا اور سیمانگ دیکھنا ہوتا ہے، نہ کہ عبرت حاصل کرنا. الغرض تھیٹر سینما وغیرہ بیتبار نتائج کے بھی بہت بری چیزیں ہیں، اور بیتبار اصل کے بھی. اچھا ایک گل لکھ کے آپ فرماندے نے، حامیان نے بے پردگی کا یہ کہنا کہ عورتیں پردہ کی وجہ سے جبکہ خود غلامی کی حالت میں ہیں اپنے لڑکوں کو آزادی کا سبق نہیں دے سکتی، یہ بالکل غلط اور تاریخ اسلام سے ناواقفی کی دلیل ہے۔ پردہ نشین عورتوں نے بڑے بڑے حکمران، امام اور اولیاء پیدا کیے ہیں، ہاں ایسے نام نہاد اور آزاد پیدا نہیں کیے جو مذہب سے آزاد اور متنفر ہوں۔ ایسے آزاد در حقیقت غلام نفس، اسیر شہوات، شہوات خواہشات کے قیدی اور پرستار حکومت ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایسی آزادی اور تعلیم پر لات مارنی چاہیے۔ توجہ نہیں فرمائی یار، ایک ہی مسئلہ کی بیٹھو، توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ مسلمانوں کو ایسی آزادی اور تعلیم پر لات مارنی چاہیے۔ مارے گا لات؟ وہ لات مارے گا، میں ویس لوں گا کیویں مارنا ہے۔ ہاں میں اگلے دن تقریر کر رہا تھا ٹھٹھی اتار، اتے ایک بابا بیٹھا دی آدھا جہاں تو گلا کری جانا سویرے بڑھیاں تو کھلے کھان ہی کھان، تلے جی تقریر کی جانا سویرے بڑھیاں تو کٹائیں گا انہوں کٹائیں گا آ کے۔ اور میں کیا بابا جی آتا ہے سارے تھلے لگے کھڑے نہیں۔ اور میں کیا بابا، میں کیا بابا جی میرا رب فرماندا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں تے افسر نے، اے نہیں ہو سکدا مرد ہوے مرد عورت اتنے چڑھ جاوے نا نا۔ میں کیا بابا جی انگریز نے انہوں مرد نہیں رہن دتا، خسرا بنایا تارا نتے چڑھ گئی ہے، میں اج مرد بنائی جانا سویرے ویخ لوی رن کے گالے پاؤں۔ اللہ سونے دے فضل و کرم نال یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ میں پھر مثال دیتی، میں کہ سیانے آتے ہیں یہ کیویں ہو سکتا ہے کھوتی بیڑی تے نہ چڑھے، پوچھل مرولو پانچ مارو آؤ پہ جاندی، رن ہوے تے سیدھی نہ ہوے۔ مرد کولے گھر با ہور وی رب رکھیا ہویا کی، وہ بہتا سمجھا یہ کافی سارا سمجھا یہ آ کینڈے چ رہو، کینڈے چ رہو، جی نہ آئے تو چل بے لیا تو اپنے راہ سی اپنے راہ۔ میں بڑیاں بڑیاں وگڑیاں رنا کئی اسی طرح اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال سدھیاں کرا لی ہیں۔ انہوں نے پہلے سارا ڈراوا چ جی پہلا سمجھاؤ، نہ سمجھ تو پھر لکھ پڑھ چکرو کہ تمہوں جی نہ سمجھی تو اگلے واری طلاق ہے، ایک طلاق چ لکھو تو پھر ویکو اشر کی بنتا، او میرے بال گل پائے جاتے نا میں کیویں کراں گی۔ ڈراوا صرف دیو، طلاق ترائے نہ دیو، ایک طلاق دا ڈراوا دیو۔ طلاق دے لفظ دش دی بڑی، ہاں یہ اس لیے عورت نو پتا لگتا جس لیے آ میرے پانچ بال میں نو پیکے کلے نو نہیں پال دے، یہ پانچ کتوں پالن گے؟ ویسے طلاق دی نوبت ہی نہ مرد آن دے، مرد نو سمجھاون دے جڑے خدا طریقے رکھے نا، کی پہلو ان زبان نال سمجھاؤ، آواز کرو، نصیحت کرو، دوزخ دا ڈر دیواؤ، او مرے قبر جانے او کوئی پتہ نہیں ساہ دا۔ حضور نے فرمایا 99 عورتیں جہنم ہون گیاں، ایک جنت جانی ہے، تو 99 وچ نہ بن۔ تو یہو جا مرد گلا کرے ہوندے تے اثر ہوئے، ہاں جے نہ ہوئے تے نبی پاک فرماندے نے بول چال چھڑ دیو، قرآن فرماندا ہے بسترے وکھرے کر لو، رس جا اٹھ دن انج کر کے ویکھ، جے نہیں تے پھر سوٹا چا چک سوٹ کی او پھر او جڑی ہے جی وہ سامنے والی آئی کونی انہوں چھاڑی کرے، ناچنے گانے کو کمال سمجھے، غیر محرموں کے ساتھ سیر و سیاحت کرے۔ یہ دا مطلب ہے لعنت پرانی یہ ہوئی لگی ہوندی، تعلیم نے دتا ہی سودا ہے۔ اس تہذیب بمنزلہ تہذیب کے سیکھنے کے لیے دوسرے ممالک میں جائیں، اس تہذیب بمنزلہ تہذیب لفظ ویکھو کہ اے تہذیب جڑی تہذیب تہذیب تہذیب منا عذاب دینا، یہ کہ عذاب ہے بندیاں لئی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورت کو غیر محرم کے ساتھ حج کی بھی اجازت نہیں دیتے، سڈا نبی حج کرن دی غیر محرم نال اجازت نہیں دیندا، تے پروفیسر کون ہے؟ اے ابا لگتا ہے۔ اگے فرماندے نے مسلمانوں کچھ تو ہوش کرو، ایسی مہذب مائیں اپنے بچوں کو کس قسم کی تہذیب اور ادب سکھائیں گی؟ جا عبرت ہے یہ تیرے واسطے مرد خدا، ہوش میں آ خواب غفلت سے تجھے کیا ہو گیا؟ غرض اس طرح کی کی ترقی کر کے اگر مسلمان بالفرض تمام دنیا کے بادشاہ بھی بن جائیں تو بھی اسلام کی نظر میں یہ سراسر خسران اور نامرادی ہے۔ فرمایا اگر انج دی ترقی کر کے مسلمان ساری روئے زمین دا بادشاہ بھی بن جاوے تے سمن ساری دنیا دا گھاٹا حاصل کر گیا ہے، بربادی پا گیا ہے، مسلمان دی ترقی نہیں، مسلمان دی ترقی ہے دا دین محفوظ رہ جاوے۔ اگلا عنوان، کیا جہالت کا علاج دینی تعلیم ہے یا کالجوں کی تعلیم؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہالت کی وجہ سے عورتوں میں توہم پرستی اور شرک و بدعت پھیل گئی ہے۔ جواباً التماس ہے کہ یہ بالکل صحیح اور درست ہے، لیکن ان امراض کا علاج سکولوں اور کالجوں کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اس تعلیم سے اگر جہالت و توہم پرستی کے مرض دور ہو سکتے ہیں فرض کرو تو بے حیائی، خود سری، خود پسندی، اسراف، فضول خرچی، بے دینی، آوارگی، خود نمائی وغیرہ سدھا ایسے اور امراض پیدا ہونے کا احتمال ہے جو جہالت سے بھی بدتر ہے، لہذا ایسی تعلیم سے ان کا جاہل رہنا ہی بہتر ہے۔ تو میں کیا نا ان پڑھ چنگے نے آنا، کیوں؟ فرمایا کہ دین و دیانت کی صلاحیت تو باقی رہے گی۔ بڑے نقطے دی گل کی تھی، فرماندے نے نہ پڑھے گا سکول تے جیڑا اللہ تعالی نے ہر بچے نو فطرہ بننے گا تے انہیں اتنا ہی منہ رکھنا ہے۔ اسلام میں تے نہیں آکھے پردہ کرو تاکہ ہر پاسے منہ مارن جوگی ہوے نا، اے تا اپنی کھلی تروے گی، اپنا گھر وساوے گی، پھر ہی جا کے کچھ شیر بانی پیدا کرے گی۔ چنانچہ کسی طرف سے سن، ہوں بربادی دس رہے ہیں کیویں فتنے آئے ہیں انگلش نال۔ فرمایا چنانچہ کسی طرف سے آواز آتی ہے کہ مذہب ہماری پستی اور تباہی کی جڑ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ آؤں اخبار آؤں گا بیان، یہ مذہبی انتہا پسند لوگوں نے ترقی کے راستے میں ساری رکاوٹ ڈال رکھی ہے، یہ مذہب کرے کیا؟ آؤں گی بکواس، کافر انگلش پڑھنے کے اور ہیں۔ کسی طرف سے شور ہوتا ہے کہ سود نہ لینا ہی مسلمانوں کی تباہی کا ذمہ دار ہے، لہذا سود کو حلال کرنا چاہیے۔ آج بھی گلا ہوتی ہیں کہ نہیں؟ تو سو سال پہلو بھی ہوتی ہیں سن، اس لیے خوب سود لو۔ کوئی چلاتا ہے کہ پردہ ظلم ہے، وحشت ہے، ماں نے ترقی ہے، اسے اٹھا دو۔ کوئی چیختا ہے کہ خدا نے کم سنی کی شادی کو جائز رکھ کر قوم کو نقصان پہنچایا۔ آج سکول اور روزانہ ٹی ویاں تے ہوتا ہے کم عمر کی شادی، صحت کی بربادی، محکمہ بہبود آبادی آتا ہے بھائی، آتا ہے آدھا۔ یہ سو سال پہلو بھی آتی سی، یہ ہوں کیوں بچ دتا ہے نا کافر دے پترا؟ ہائے او میرے ربا، وہ شالا قوم نہ مرے، وہ میرا ربا شالا ایمان نہ مرے، شالا کوئی دلہ نہ بنے، ایمان نہ بنے۔ اور کم عمر کی شادی، خدا نے یہ حکم رکھ کے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کافر ہو گیا کہ نہ ہوئے؟ وہ خدا دے اتنے اعتراض کرنے والا کافر نہیں تو ہو کون ہے؟ پہلے نمبر تے اتوں کافر ہوئے۔ دوسرے نمبر تے ایک گل کڈی کیوں ہے، کڈی ہے تو کیوں کڈی؟ انگریزاں کیوں کم عمر دی شادی؟ انہاں نو کیا عورتاں دے اتے لڑکیاں دے اتے شفقت ہے؟ چار سال دی لڑکی نال سکولاں وچ زنا پہ ہوندے نے، دس سالاں دی حمل فٹائی کھڑی ہے، ہزاراں واقعات، ہزاراں، دس سالاں دی حمل سٹاوے گراوے تے کیا چودہ پندرہ والی شادی نہ کر پاوے؟ ہوں کیوں انہیں کم کیتا ہے؟ سید الانبیاء پاک سرکار دا نکاح مبارک سیدہ اماں عائشہ صدیقہ دے نال کم سنی چ ہویا، اور نو سال دی عمر شریف دے اندر رخصتی پی ہوندی۔ بی بی پاک اس لیے عرب دے علاقے دے آب و ہوا ماحول دے مطابق بالغ سن، شریعت دے حکم دے مطابق بالغ سن۔ وہ جدو آئیاں ہوں انہوں نے کم سنی دی شادی نو کیوں آخیا؟ یہ زیادتی عورت نال، تاکہ انہیں دا بچہ اپنے رسول نو ظالم سمجھے، اپنے خدا نو ظالم سمجھے۔ وہ دس ہوئے کافر دے پتراں میں کی آکھاں؟ وہ انہاں لانتیاں نو کی آکھاں؟ انہاں سوراں نو، چوڑیاں نو، وہ چوڑی نسل خدا انہاں دے لعنت پاوے، برباد کرے۔ وہ دلدلے نال مرن چیکن کتے وانگو انہاں سور دے پتراں دا جنازہ کوئی نہ پڑے، جڑا پڑے اس کافر دے پتر دا اپنا جنازہ نہ ہوئے۔ میں نو اندر گالاں کڈ دے اوے گالاں نو رونے تو میرا اندر چیر میں نو رب واس دے وے میں انہاں دے خون وچ وڑ جا سبحان اللہ تو گالاں نو رونے میں قسم خدا دی کر کے انہاں نو پنجے وچ لے کے ان چیراں دے وچ چیتا چیر دے اور چیر کے انہاں نو کتےاں اگے سٹاں تے کتے انہاں نو کھچڑ تے میں سرور لواں ربا اے سور دا حشر ہوندا اے پیا تے میرے نبی دی عزت نو ہتھ پاون والا تے ماں تے چڑھنا انگریز جڑا ماں تے چڑھے تے چوتھی دی چوتھے سال دی لڑکی نال زنا کرے انگریز انہاں دے علاقے وچ حرام دیاں دی دسے سالاں فرمان ہو جاوے اے طلاق کافر ساڈے سکول وچ تے اپنا سکول وچ ساڈے کنجر نو اے سکھاوے تے کو ساڈے کنجر سکھن کہ کم سنی کی شادی صحت کی بربادی محکمہ بہبود اد اس محکمے تے لعنت بناون والے تے لعنت چلاون والے تے لعنت منن والے تے لعنت ساری حکومت تے لعنت لعنت لعنت یا کسے چوڑی نسل دے پترو ہر کسے گندی دے پترو مت سمجھو ممبر رسول تو حق دی آواز رک سکدی اے پوتیاں ہو سکدی اے تہاڈے خون وچ نہاون والے حق دی آواز کردے رہن گے کردے رہن گے یا گل کرن والی سن اے اج دے خسرے نہ داڑی نہ مچھ زمانے دا لوچ تھلیو نواز پلیتاں اٹھ کے لگاوے تھلیو اٹھ کے آوے تے کہ اٹھلے سونے والی قوم اسا جان لیا تواڈے نشان کنے پائے کھڑے نے پچھو جو زمانے دا کنجر ہے ساڈا حاکم ہے جو زمانے دا تلا ہے ساڈا حاکم ہے جو زمانے دا شریر فتنے باوے سال سال کنجری کوٹھے دی بہن والی دا پتر جڑا نکلدا ساڈے واسطے حاکم ہے پھٹے لعنت ہے ساڈے نبی دی عزت ہاتھ پاؤ مسلمان جو نہ رہے مینو ایک کاندھا غازی المدین بن جا میں کہوں کیڑا کیڑا سور مارا ایک ہوے تے میں مارا میں ہن مارن جوگا نہیں میں رب نو آکھاں گا تو مار اسا صرف بیان کر سکنے ہاں تو مار ہاں جاؤ انگلش والی کتاب لے اندر جلدی کرو 11ویں والی میں بخانا اشر کی ہویا پیا ایتھے ایک تے صحیح ٹو ٹو ٹو چھتی کر آوے یار بھی انگلش ہے کی لکھا کھڑا ہوتے کی لکھا ہے کنی دی پنجاب ٹیکسٹ بورڈ دی ٹھیک ہے میں انگلش نہیں جانتا میں صفحہ دس دینا 112 111 45 انگلش دا اصلی اے دا خلاصہ ہے ترجمہ خالد بک ڈپو والے دا صفحہ نمبر 235 ایندا اے کدھر نو مکدا ہے پٹھا ہے نا میرا جب ہم آزادی سنو جب ہم آزادی کو راج کرنے دیں گے جب ہم اسے ہر گاؤں ہر بستی میں راج کرنے دیں گے ہر ریاست اور ہر شہر میں اس دن ہم تیزی سے ترقی کریں گے جب اللہ تعالیٰ کے تمام بچے کالے اور آدمی اور گورے آدمی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال سکیں گے اور بوڑھے حبشی کا مذہبی گیت گائیں گے عیسائی آندے نے عیسیٰ علیہ السلام خدا دا پتر ہے سکول والا آکھدا ہے کالے آدمی تے گورے آدمی جننے ہیں سارے خدا دے بچے نے رب انہاں دا پیو ہے کون کافر کنو کافر آکھ گئے تھے کافر نہ آکھ کافر دی بےزتی ہمیں بےزتی نہ کر کافر دی 235 صفحہ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے تمام بچے نئے مفہوم کے ساتھ گا سکیں گے 100 صفحہ خاتون نے کہا اہم تمہارا خیال ہے میں کہنے لگی تھی لیکن کیا تم نہیں تمہارا خیال تھا میں کہنے لگی تھی لیکن میں لوگوں کی جیبی ڈائریاں نہیں چھینتی تھی ٹھیک ہے میں ویسا نہیں کہنے لگی تھی وقفہ خاموشی میں نے ابھی ایسے کام کیے ہیں جو میں تمہیں نہیں بتاؤں گی بیٹے نہ ہی خدا کو بتاؤں گی اگر وہ پہلے سے نہیں جانتا یا میں نے سمجھ نہیں لگتی ہوں ایمان نال دس، یہ گورنمنٹ چھاپی، گورنمنٹ کافر بورڈ لکھن والا، کافر کمپنی چھاپن والی، کافر پڑھاون والے، کافر پڑھن والے، کافر یہ کنے لکھاں کروڑاں دا گھر برباد کیتا، کافر بنایا، یہ تے ایک انگلش دی انگلش دا اثر ہے، ایک یارویں دی کتاب ہے، تے پہلی تو لے کے پی ایچ ڈی تک کی حال ہو سی، ایتھے یارویں والے کنے بیٹھے نے بھائی جڑے یارویں پڑھی بیٹھے ہو، ہوں نکاح والا کی بنتی، وہ نکاح والا کی بنتی، تسا آخو پہلو آئے کدو نے، ہائے میرے ربا میرے ربا، مینو ایک آدھا مفتی انگلش میں کیا حرج ہے، زبان میں کیا حرج ہے، میں کہ جناب کوئی حرج نہیں، کہہ نہیں، میں کہ جناب مفتی ڈاگ صاحب تشریف لائیے، آتا ہے تو بےحدا گالا کٹی جانے منہ سے، میں کیا اتری دیا انگلش کی یار، میں انگلش بولی مفتی ڈاگ صاحب کیوں بھائی، ہائے او میرے ربا، ہوں دس کی بنتی، وہ کدھر جائیے، اللہ کے دعا کریے شالا ہدایت چلے، سچ آئی توجہ نال چ بولو، جاؤ میں سوال دیتا لے جانا، ہوئے لے جانا مفتیاں نو آکھنا جائز جائز جائز، فتوا دے فتوا دے فتوا دے، ایک ہی پر ہوں ویکھنا، وہ فتنہ، یہ فتنہ ہے کہ نہیں، ہوئے مسلمانوں کافر کر لینا ایڈا وڈا فتنہ، کوئی بھابی کرے دے فتنہ، شیعہ کرے دے فتنہ، جڑا تھڈو چٹا کافر فوڑا آنے کافر چٹا جا کرے، کوئی کہتا ہے کہ شادیوں کے امتیاز نے ہماری قومی منافرت کو بڑھا دیا، اور یہ معاذ اللہ خدا کی غلطی ہے، اوسلے پہ آخر دن سکولی اوسلے سو سال پہلے ہونے کا کیا شروع سی، اس لیے اسے منسوخ کر کے مخلوط شادیوں کو رواج دو، اکلیاں شادیاں نہ عمر اتنا یہ شادی حال بنے نے، جی یہ شادی حال نہیں ہے کنجر حال نے، یہاں جی ویاہ کنجر جا کے کرن گے، اچھا اچھا ہاں، شادیوں کے امتیاز نے ہماری قومی منافرت کو بڑھا دیا، اور یہ معاذ اللہ خدا کی غلطی ہے، اس لیے اسے منسوخ کر کے مخلوط شادیوں کو رواج دو، کوئی کہتا ہے کہ پرانی فقہ نے ہمیں تباہ کر دیا، نئی فقہ بناؤ جس میں تمام حرام چیزیں حلال کر دی جائیں، کوئی کہتا ہے کہ جبریہ تعلیم کے ذریعہ سے اسلام کا خاتمہ کر دو وغیرہ وغیرہ، الغرض دنیا میں ہر طرف یہی شور ہے، اور یہ شور انگریزی خانوں نے برپا کر رکھا ہے، جس میں بعض دنیا پرست محض نام کے مولوی بھی شریک ہو گئے ہیں، اس نام دے مولوی سن جڑے شریک ہوئے، اور ہن بھی نام دے مولوی نے کام دے نہیں، القصہ یہ تمام واقعات اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ان بزرگوں کی رائے نہایت صحیح بھی تھی، جو انگریزی کو اسلام کے لیے خطرناک سمجھ کر مسلمانوں کو اس سے بچنے کی رائے دیتے تھے، لیکن موترے صاحب بجائے ان کی تصویب کے ان کو درست کہنے کے الٹا ان کو بیوقوف بناتا ہے، اور یہ بھی اسی انگریزی کا اثر ہے، نیز وہ کہتا ہے کہ جس طرح مسلمان آج انگریزی کی مخالفت پر رو رہے ہیں، یوں ہی وہ کل پردہ مروجہ کی حمایت پر پچھتائیں گے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو مسلمان انگریزی کے مخالف تھے وہ کبھی نہیں پچھتائے، اور نہ ہی وہ پچھتائیں گے جو پردہ مروجہ کی حمایت کرتے ہیں، بلکہ جس طرح مخالفین انگریزی آج اپنی رائے کی صحت کو دیکھ کر اپنی جس طرح کے اپنی رائے کی صحت کو دیکھ کر اپنی رائے کی صحت پر نازاں ہیں، یوں ہی پردے کے حامی بے پردگی کے فسادات کو دیکھ کر کل اپنی رائے کی صحت پر ناز کریں گے، جبکہ ہندوستان اس لحالے ونڈیچیا نہیں سی نا، پاک کو بھارت الانیا زنا فسق و فجور کی وجہ سے رشک یورپ ہوگا، اور ہندوستان میں نہ کوئی صحیح نسب ملے گا، کیوں وقت ہونا ہے اس تعلیم نال صحیح نسب والا کو نہیں لبنا، حلال دا جن سے حرام دیا ہونی نے، اور اج کل سنو حکومت دی طرفوں بورڈ لگے کھڑے نے اڈیاں دے اتے مخصوص مرکزی مقامات دے اتے، پتہ کی لکھا کھڑا ہے، قتل نہ کیجئے جھولے میں ڈال دیں، قتل نہ کیجئے، تو سب پڑھے ہو سی پڑھے دے نا، قتل نہ کیجئے کی مطلب، جڑا حرام دا بال عورتاں مار کے سٹ دیندی ہیں، آخے مارو نا، حکومت نے جھولے بنائے ہوئے نے، یہاں سٹ جاؤ، اسا پالا گے تاکہ سارے حرام دے پھر ہو جان، کیونکہ حرام دا خون حرام دے کام کرتا ہے. توجہ نہیں کیتی. یہ مطلب ہے حرام دے بال ہوں آم ہو گئے نے تے جھولے لگ گئے نے. سبحان اللہ لعنت اللہ. اور کی اگے سن اگے سن. اور نہ کوئی شریف اور اس سے زیادہ اس وہاں اور ہندوستان میں نہ کوئی صحیح النسب ملے گا اور نہ کوئی شریف ملے گا اور اس سے زیادہ اس وقت خوش ہوں گے جبکہ مرنے کے بعد ان ظالموں کی ان بغاوتوں کی سزا دی جائے گی. اس وقت پھر ان کو پتہ لگے گا کہ ہم کیسے خوش ہو رہے ہیں اور ان کو نام نہاد حریت اور خود ساختہ ترقی اور تمدن کا مزہ چکھایا جائے گا. الغرض نہ مسلمانوں کو انگریزی کی مخالفت پر پچھتانے کی کوئی وجہ ہے اور نہ مروجہ پردہ کی حمایت پر. اگر بے دین لوگوں نے انگریزی کے باب میں علماء کی مخالفت کی تو اپنا ہی نقصان کیا, علماء کا کچھ نہیں بگاڑا. اے اللہ سنو آخری نصیحت پہ کر دینے. اے اللہ کے بندو تم کیوں خدا کے دین کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو؟ سنو آخری نصیحت لفظ. مولانا محمد صالح رحمت اللہ علیہ دے آخری نصیحت لفظ سنو. فرمانے اللہ کے بندو تم کیوں خدا کے دین کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہو اور تم نے کیوں اس کی تباہی کا بیڑا اٹھا رکھا ہے؟ اگر تم در حقیقت اسلام سے گھبرا گئے ہو سکولیو, اگر تم در حقیقت اسلام سے گھبرا گئے ہو اور تم نے تم کو خدا کے قوانین تسلیم نہیں تو صاف صاف اپنے مرتد ہونے کا اعلان کر دو. دوسرے مسلمان تو تمہارے شر سے بچ جائیں گے. اسلام کا دعویٰ کرنا اور خدا کے دین کو ظلم اور جبر اور خلاف مصلحت بتا کر اس کی تعریف کرنا اس کو بدلنا یہ بالکل انسانیت کے خلاف ہے. ظالمو یا کافر ہو جاؤ یا اسلام کو اسی طرح قبول کرو جس طرح مسلمان کرتے ہیں. واہ واہ مولانا مولانا کمال کر چھڈی. اے چورے شریف والے تے نقش بندیاں واسطے اے بیان ہے تے ویسے ہر مسلمان واسطے کیونکہ گل حق دی, لیکن اج کل پیر پرستی ہے حق پرستی دی بجائے تے جڑے پیر پرست ہیں انہاں دے واسطے میں اے بیان کر دیتا ہے. اگلے جمعے تو ہور بزرگاں دا سناواں گا. مرزا پور ضلع ننکانہ صاحب کا رہائشی ہوں. آپ کی تقاریر کی کیسٹ سنی, بڑی خوشی ہوئی. آپ کو سننے کا اتفاق ہوا. آپ دیکھ رہے اور سننے کے بعد دل کو روحانی اطمینان نصیب ہوا. لیکن دوسری طرف آپ کے چند مریدین اور معتقدین گارڈن میں رہائش پذیر ہیں. گارڈن اچھا میرے گاؤں میں رہائش پذیر ہیں جو نماز فرض تو پڑھتے نہیں, روزہ سے غافل ہیں, بلکہ ہر مرتکب فکر مکتبہ فکر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ہر آدمی پر تنقید کرتے ہیں, لیکن ان لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں سے لوگ متنفر ہو جائیں. فرمایا کیا یہ تنقید کرنا فرض ہے؟ فرائض کو چھوڑ کر سنت ادا کرنا کافی ہے؟ ایپ جو ہی درست ہے دگانا بہتر ہے, فساد سلو جو اسے بہتر ہے, اور معاشرے میں خرابی صرف اور صرف سکول کالج مکتب مدرسہ وجہ سے ہے. آ کر جمیل احمد مرزا پور سوال لکھا ہے, حق بنتا ہے. گل یہ آ پہلے نمبر تے کہ اگر کوئی ساڈا معتقد کوئی ساڈے نال اعتقاد رکھنے والا بندہ اگر کوئی خلاف شرع گل کرے گا اس دے اساں ذمہ دار نہیں. جو شرع دے مطابق ہو سی اس ہاں اساں اس گل دے ذمہ دار ہاں جیڑی اساں کریے شرع دے خلاف. دوسرے کا کون ذمہ دے سکتا ہے؟ کوئی نیا دے سکتا ہے کسی کا؟ ایمان نال دسے نہ. دوسرے نمبر دے اگر وہ نماز چھڈدا ہے یا کسی برائی وچ مبتلا ہے اس دا اپنا گناہ ہے. اگر گل وہ سدھی کرتا ہے صحیح کرتا ہے شرع دے مطابق کرتا ہے وہ دا گناہ اپنی جگہ تے, ان دا حق دا بیان اپنی جگہ تے. اس دا ثواب وکھرا پائے گا, اس دا گناہ وکھرا پائے گا. ایک وہ گناہ یہ ثواب دونوں قیامت نو تلن گے. جدا وزن چوکھا ہو جانا ہے وہی پاسا رب سونے لا دینا. نیکی بھی لکھیندی ہے برائی بھی لکھیندی پئی. اگلا مسئلہ ہے کہ وہ تنقید کرتا ہے, تنقید کرتا ہے ہر مکتب فکر دے اتنے, ہر مکتب فکر تے. تساں ہن میرے منہ وچوں اگلے سوالاں دا جواب خود سن لیا. اگلے جو سوال ہیں وہ میں جواب دے بیٹھا. سکول کالج ہر برائی دا، یہ تو سن سن بیٹھے جے کہ سکول کالج ہی سارے فتنے پیدا کیتے نے، یہ تو ہنے سنیا جے تسا سارا کچھ. ریا مسئلہ اے بھئی مکتب ہر مکتب فکر تے تنقید، سنو تنقید اہل سنت و جماعت دے مذہب حق عقید فکر تو علاوہ ہر مکتب فکر تے تنقید فرد ہے، انہاں نو برا سمجھنا فرد ہے، انہاں نو بدعتی تے بد مذہب تے گمراہ سمجھنا فرد ہے، جیڑا نہیں سمجھے گا انہاں دے نال نہ ہوئے گا اہل سنت تو باہر ہوئے گا. یہ فتوی دی گل کثرا سواد قوم فہو منہم، حضور نے فرمایا جو کسے قوم دے جلسے جماعت نو میں بریلوی ہووے بھاویں کوئی ہووے بد مذہب او بندا ہے جڑا ایمان چھڈے، جڑا چھڈے گا اساں اُدے تے تنقید کرنی بھاویں کوئی. ہن میں تواڈے سامنے ایک موٹی جی مثال دیکھنا، میں موٹی جی مثال پیش کیتی ہے. اے انگلش دی کتاب بریلوی پڑھدے نے کہ نہیں؟ ایندے جو لکھیا کفر ہے کہ نہیں؟ تے کیا ہن بریلوی نو کافر نہ آکھن جڑے پڑھی کھڑا؟ یہ تو عجیب گل ہے نا بھائی، جی یہ پڑھے شیعہ تو میں آکھا کفر، جی بھابی پڑھے میں آکھا کفر، تو جب بریلوی پڑھے میں آکھا مومن. یہ سبق میں کسے تھان تو نہیں پڑھیا. ایک ہزار سال دا بریلوی ہے، ایک ہزار سال چادر چڑھاؤں رہا دربار سے، ایک کفر کیتا ہے، ساری لانت پہ گئی ہے، ہر دربار لانت پاوے گا. اور یہ نہ سمجھے کہ میں چادر پائی کھڑا بریلوی بڑیا کھڑا. بریلوی اس کو نہیں کہتے. اگر بریلوی بمانا سنی ہے تو سنی وہی ہے جس کا عقیدہ امام اہل سنت سے ملتا ہو. لڑائی جھگڑے دا کوئی اسلام مطلب ہے مبلغ واسطے وہ نہیں آیا، حکومت واسطے آئے وہ کٹے، حکومت اسلام دی ہے وہ برا برے نو کٹے وہ جو مرضی کرے، لیکن جڑے مبلغ ہیں جڑے دین نو بیان کر دے نے انہاں دا اے وے کہ وہ بیان کرن لڑن نہ. ریا مسئلہ ہے کہ الفاظ وچ سختی جی میں ہوں کئی لفظ میں سخت کنے کے بولے نے اور کئی ویک سن کے آخر گے توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ ایڈی اگ موڑ بھی یہ ساڈے فرض چے جاہل بےمان دیوس بغیرت ان دے الفاظ تبلیغ دے اندر اللہ دے نبی استعمال کرتے سن اس وقت جسے نرمی کام نہیں سی کرتی جسے نرمی کام نہیں ہاں اصا ہوں بھی آنے پہ میں میرے کو آ بند نے سہ سہ آ بند نے اصل سمجھانے سمجھا رہے ہونے اگو ہٹ پہ آ جا سد پہ آ جا حق ترمی پہ آ جا جان جا کے حق انہوں کوڑا تو جھوٹا آخی جا ہوں اس لیے پھر ادھر گرمی کرنا فرد ہو جاتا ہے ہاں یہ سارے قرآن شریعت کا مسئلہ ہے سارے تبلیغ والے امام غزالی نے جو تبلیغ کے انداز لکھے نے مراتب لکھے نے انہیں اگلا مرتبہ یہ لکھا ہے کہ جدو اس حد تک تے آ گئی ہے سختی دا کہ بس چلتا سو فتنے کا خطرہ نہیں تو کن والی کتھے ایک بندے کا پتر بننا کہ نہیں بننا نبی پاک نے یار ویکھو نا نبی پاک نے جو فرمایا جو تم سے برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے کی مطلب جتنے فتنے کا خطرہ نہیں تو تمہیں پتا ہے اصل ہاتھ چلاواں گے تو روک لواں گے تو ہوں فتنہ بھی نہیں بننا اتنے ہاتھ چلانا فرض نہ ہویا تو جتنے ہاتھ مار کے تے آیا کھڑا حکم ہو بھی کان دی مار کے تے سیدھا چکار ہو اتنے ہلے زبان دی سختی نو کی آخر یہ زبان دی سختی پر لیکن یہ ہے کہ شروع پہلو پہلے گیر تو ہی چڑھ جانا بغیر تو کنجر شروع پڑھ لو یہ نہیں ہونا چاہیے میری گل سمجھے گی نہیں گزارش ہے گزارش ہے بھائی فارمنگ چوچے آخر ضروری یہ نہیں ہوتا بھی حرامی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جی فارمی چوچے رہ کے انگریز دے ماحول تیار ہوتے ہیں تو کسی کام کے نہیں ہوتے یہ بھی اویں تیار پہ ہوتے ہیں جہے کسی کام کے نہیں ہوتے نہ دین دے نہ دنیا دے نہ قوم دے نہ ملک دے ہر پاسے ہون گے فارغ یہ مانا بھی ہو سکتا ہے سمجھ آئی نہیں تے رہا مسئلہ فارمی چوچے دا لفظ تے میں تقریر عام بولنا یہ تے عام میں لفظ بول جانا اور یہ جے الفاظ جس جنہ الفاظ نال برائی تو نفرت ہوئے اور حقیقت برائی دی کھول کے سامنے آوے وہ الفاظ بولنے چاہیے نے تبلیغ دے اندر ریا مسئلہ ہے کہ ماں باپ یا اگلے جڑے نے اس گل دا اے اندازہ لاؤن کہ اے جڑا گل کیتی گئی ہے اے لفظ بولیا گیا ہے کیا واقعی اے عیب اج کل ہے وے جے ہے تے او عیب دی اصلاح کرن نہ کہ اگلے نال لڑن ہن میں ایک موٹی جی مثال دینا فارمی چوچے دا تھانو غصہ لگ گیا ٹھیک ایمان نال دسو جتھے خدا دے بچے دا لفظ لکھیا کھڑا ہے اے دے تے سانو غصہ لگا ہے میں ایک مثال کر دینا کیا اج تو بعد اساں احتجاج کر کے تو بال کٹ لواں گے ویکھو نا حالے کوشش دا لفظ آ گیا حالے کوشش دا لفظ آیا بھی کوشش کران گے ایو ہی شاید جے سجنو کہ سانو کفر دا غصہ نہیں مینو ساری دیہڑی کوئی گالاں کڈے نا تے اے خدا نو گال کڈن دے برابر نہیں ہو سکدا تیر خدا دے بچے آخنا ہے رب نو گالا کڈنا ہے تے اے تے پتہ نہیں کنے سالاں تو پیاں نکل دیاں گالا اور ساڈا پتر پھر اوتھے پہ جاندا ہے اسے انہاں سکولاں پہ جاندا ہے اسے حکومت تے شامل پہ ہوندا ہے سارا کچھ پہ کردا ہے سانو انہاں دی غیرت کیوں نہیں پہ آوندی اے دا مطلب ہے ساڈے چ ایمان نہیں رہیا کیا رب قیامت والے دن سانو نہیں آکھے گا کہ فارمی چوچے دے لفظ تو تینوں غصہ غیرت آئی سی تے تو سفر کر کے پہنچ گیا تھا تے کیا مینوں جتھے آکھیا گیا میرے بچے تھن تو اندے واسطے حکومت تو اندے واسطے خالی گھر اپنے وچ تو زور نہیں دے سکیا کی اساں خدا نوں جواب دیاں گے سجنوں اس واسطے سنو تساں دے پاں اگر کوئی بندہ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماندے نے اگر کوئی بندہ مینوں میرے عیب بیان کرے نا تو میں اندے آستے رحمت دی دعا کرانگا. تو جیڑا توانو سکول تو پیارو میں نو اگر کوئی بندہ حضور دے دین دا مسئلہ دسے تو سوٹا چوک کے مارے نا پھرے تو میں نو آکھے تو ہے ہی کنجر. قسم خدا دی کر کے آنا میں نو اس گل دے اوتے غصہ لگن دی بجائے میں شکریہ ادا کرسا میں ٹھرسا تو بھاویں گالا پیا کٹدا ہے پر رستہ تے جنت دا پیا دسدا ہے. پر سانو یہ ساتھ کوئی بانی مسئلہ کامر دا خام فوٹ ملکو دا تعالیٰ حضرت ارشاد فرمان بے اکرام کی حیات حقیقی اسی دنیاوی ان پر تصدیق وعدہ الہی کمال اماز آن کو موتاری ہوئی بالکل ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت نے جو لکھیا ہے میں جاننا اے دیوبندیاں دا اعتراض ہے اے جو لکھیا ہے مسعود ڈاکٹر مسعود میں جاننا ہے دی رگ رگ نو جاننا اے انبیاء تے اولیاء دا قاتل دشمن ہے ڈاکٹر مسعود عثمانی کراچی دا نبیاں نو آندا ہے مر کے مٹی میں مل گئے اے مماتی ہے اینو دیوبندی نہیں کافر رکھ دین. دیوبندیاں خود لکھیا ہے کہ ڈاکٹر عثمانی جڑا ہے نبیاں نو مردہ سمجھدا ہے اے ایمان تو فارغ ساڈا اور امام احمد رضا دی جڑے انے گل لکھی ہے ملفوظات اعلی حضرت دے اندر او گل آپ دی کی او امام زرقانی دی شرح مواہب لدنیا دے اندر موجود ہے. ساڈا ایمان سید الانبیاء پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی قبر انور دے اندر زندگی اسی طرح دی ہے جویں آپ دی دنیا والی زندگی سی بلکہ ہر نبی دی اویں دی ہے. آپ سرکار سنو آپ سرکار دیاں بیبیاں پاکاں ازواج مطہرات آپ دی کچہری پاک دے اندر نے اور حضور فرماندے نے جنت میرا میرے منبر تے میرے گھر دے درمیان والی جگہ جنت دا باغ ہے. کی مطلب جنت دا ٹکڑا ہے تے جنت دے اندر ہی بیبیاں پاکاں نے جنت دے اندر حبیب خدا نے. انہاں دا اے لکھنا کہ اعلی حضرت نے فرمایا شب باشی کرتے ہیں حضور پاک اپنے گھر والوں سے شب باشی کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب سمجھنا کہ شب باشی کا کہ جناب آپ سرکار ہم بستری کرتے ہیں یہ کسی شیطان کا ذہن ہو سکتا ہے. شب باشی کا معنی ہے رات دن مصطفیٰ کی گھر والیاں حضور کی کچہری میں رہتی ہیں. میری گل او صحیح ہے ڈاکٹر میں کی پیانا او تنی کھڑا ہے ایکس کیپٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی ایم بی بی ایس لکھنؤ اتنے لکھا کھڑا ہے یہ ڈاکٹر ہے پروفیسر ہے اور کیپٹن ہے. تو میں پہلو کہہ گیا کہ جتنے فتنے ہیں انگریزی پڑھنا رہے ہوں گے اتنا کر کے فتنہ ہے پائی کھڑا ہوئے سجنا سنو تو صحیح ہے تے گل ہے میں تن پیانا کہ پچھوں بڑا کچھ ہوں گا میں گل پہ کرنا تساں کی سمجھ تساں جس زمانے چ اکھ کھولی بیٹھے جے فتنے ہی فتنے شر ہی شر نے. قسم خدا دی کر کے آنا کہ پچھوں اگوں سجیوں کھبیوں شیطان آکھیا سی مولا میں اگیوں پچھوں سجیوں کھبیوں ہر پاسوں تیری مخلوق نو آ کے حملے کراں گا گمراہ کراں گا اکھ کھول کے رکھ. میں تینوں آنا جس دور جینا ہے پیا اتلیاں دو اکھاں تیریاں کم نہ دسن کہ وہ دور ہی اندر دیاں دو کھول ہون. قسم خدا دی کر کے اللہ تیریاں دو اتلیاں ایسے کم نہیں دے سکدیاں چار اکھاں کر رب کو دو ایمان والیاں منگ ہر گل نو جتھ جتھ رب نو آنکھ مولا کیے. قسم خدا دی کر کے اللہ مومن دا دل جدو ایمان وچ رنگیا جاوے او فیصلہ کر دے اے جھوٹا ہے سچا ہے حق ہے باطل ہے. کوئی گل سمجھے گی اساں وی گمراہ سا میں تو قسمیا پیان لگا میں خدا دا پتہ نہیں سی میں مولیاں کول تساں تے حلے عوام دے بندے جے میں مولیاں کول پڑھ کے فارغ ہویا میں خدا دا دین دا پتہ نہیں سی حرام حلال دی تمیز نہیں سی جو زمانے دے کت پونن میں کر چھڈے لیکن جے فاروق اعظم شرک دی حالت چوں نکل سکدا ہے تو میں وی مایوس نہ ہوئی اساں وی نکل سکنے ہیں تھوڑی جی ہمت چکرو مینو قسم اس ذات دی جے قبضے چ میری جان ہے رب وحدہ لا شریک ہدایت اگے بچھا نہ چھڈی تے مڑا تھوڑی ہمت اسی طرح ہن تہاڈے کول کوئی کتاب نہیں میرے کول ہے آؤ گے کون فطرے روک سکتا ہے؟ ہاں ہاں شاباش ظاہر ہے جہاں فتنے باز بندہ ہوتا ہے وہ سارا تو لینا ہوں جی وہ آخے یہ تو انہیں نہیں آخنا میاں ایویں آ جاؤ میرے پیچھے ایویں آ جاؤ انہیں کوئی نہ کوئی ڈرامہ رچاؤنا ہی ہے نا انگریز جنہ بندیاں نو پھڑدا ہے نا وہ چٹے ان پڑھ نہیں پھڑدا انہوں پتا ہے انہوں نے مگر کیا چلنا ہے وہ بھی پھڑدا ہے جنہ دے پہلا واہ واہ شہرت ہوگی ہوں مرزے قادیانی نو اس لپیا مرزے قادیانی دا اس لے دا عربی دانی دا پورا عروج سی تے شہرت تھی دنیا چ حتا کہ انہیں آخیا سی میں عربی لکھنا خطبہ تو مولی حل کر دیں مولی حل کر دیں خالی عربی دا خطبہ ایڈا عربی دان سی مرزا قادیانی پر اللہ تعالی نے پھر انج دے سورا نو مارن واسطے شیر بھی رکھے ہوندے نے میرے پیر مہر علی نے فرمایا تو خطبہ لکھ تے میں ترجمہ کرنا تے میں لکھاں گا پھر تو کر وہ پھر منہ ویکھدا رہ گیا پیر صاحب دی گلا پھر انہوں سمجھ نہیں سن آؤں بالکل نہیں اتری ہوں کی کریے ان کی دلیل بنا لیے ایمان نال دسو بھی دلیل بنا سکنے ساڈے واسطے شرع دلیل کسی کا عمل دلیل نہیں عمل اس وقت دلیل ہے جب شریعت کے مطابق ہے اسا اولیاء کاملین دے عمل دی دلیل کیوں پیش کرنے ہیں بعض اوقات اس واسطے پیش کرنے ہیں کہ سانو پتہ ہے شریعت دے رنگ جنگے ہوندے ہیں آخر ٹھیک ہے نا مہربانی جناب السلام علیکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے ایک شخص گزریا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے فرما دے نے ان دے بارے تو کی آنا ہے کی نظریہ رکھنا یعنی وہ عرض کردا ہے ہاں وہ بندہ کلا ہی آتا سی پیا پرانے جو آدھے کپڑے سن عرض کردا حضور میری نگاہ ویچے کچھ بھی نہیں دوسرا بندہ لنگیا اندر نال بندے واہ واہ سن تو کپڑے بھی انہیں ول پائے ہوئے سن آپ نے فرمایا ان دے بارے کی آنا ہے کہنے لگا حضور ان دے بارے میں آنا میرے میری نگاہ ویچے آلہ اندر نالوں آپ نے فرمایا یہ جڑے ہوں جن تو آلہ پہ آخنا ہے نا روئے زمین یہاں کے نال بھی پری ہوگی نا اندر نال بھی پری ہوئے پوری روئے زمین کے اتنے اندر نال بھی بندے ہوں تو جڑا پہلو گزرے جن تو کٹ سمجھ ہوئی نا یہ روئے زمین والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہونا جدا ہونا ہے دنیا تے ساتھیاں تو جدا ہونا ہے دنیا دے او ساتھیاں تو نہیں جدا خدا تو چلی ہونا رب یہ تیری ساتھ تے ساتھی اتے جو کچھ بیجی آئے اسے دا پھل ہونا قبراں سبق سکھاؤندیاں اساں تائی قبراں سبق سکھاؤندیاں اوے اساں تائی ویلا مرن دا سجنا اوے یاد رکھی مرن بھلاونا نہیں یاد حق تھی سینا آباد رکھی اور دنیا باغ تیرا اجڑ جاونا دنیا باغ تیرا اجڑی او جاونا اگلے باغ دیے تھے بنیاد رکھی تینو دسے میرا جی قرآن سارا یاد نبی تھی قلب نو شاد رکھی لو بھائی دوستو پراو اج دے خطبہ جمعت المبارک وچ تانوں موت دی ابتدا تخلیق تمنا موت نو یاد رکھنے دا بیان سنایا ہے. اگلے جمعے بھی اسے موت دا ذکر ہونا ہے انشاءاللہ العزیز. تے اعلان کیتا سی آنے دا سوا دو دا اور اعلان سن لو کہ اگلے جماعت المبارک دے کیونکہ دوست ایتھے فیکٹریاں دے کافی آدھے نے تے انہاں کافی مینوں اصرار کیتا ہے کہ وقت جڑا ہے ساڈے واسطے زیادہ ہو جاندا ہے. پھر فیصلہ کیتا ہے دوستاں دے مشورے نال بھئی ساڈے بارہ تقریر شروع کر کے تے دو بجے چھڈ دینی چاہیے تاکہ سوا دو بجے اسی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیے. لہذا آئندہ جماعت المبارک تو فقیر ٹھیک 12:30 ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے آ جائے گا وقت نال تشریف لے آیا جی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا علیک و اصحابک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا علیک و اصحابک یا محبوب اللہ. رب نال یاریاں نے لائیاں جاندیاں لاگے پھر توڑنے نبھائیاں جاندیاں. رب نال یاریاں نے لائیاں جاندیاں لاکے پھر توڑنے نبھائیاں جاندیاں. او سب کچھ وار کے حسین دسیا سب کچھ وار کے حسین دسیا ایویں تینے یاریاں نبھائیاں جاندیاں ایویں تینے یاریاں نبھائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں اُلائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں عشق دی باداں دا بل عاشق پے سکیندے ہوں سٹ کے جان جگر وچ یارا دماغ کباب تلیندے ہوں سر گردار او پھرن ہر ویلے تے ماس ہڈا دا پیندے ہوں اوے ہزار عاشق باہو پر عشق نصیب کہیندے ہوں عشق دیاں یکانیوں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں اور چیرا ہوئے یار دا نگاہاں سامنے چیرا ہوئے یار دا نگاہاں ایویں تینے گرد نہ کٹائیاں جاندیاں ایویں تینے گرد نہ کٹائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں عشق دی گل اولی جوڑا عقل تو دور ہٹارے ہوں کاری چھوڑ کدائی جاور او جدو عشق تماچا لاوے ہوں لوگ نہ بھائے ہوں مڑن محال تنا پابا ہوں جنا صاحب آپ بلاوے ہوں عشق دیا اگانی اولائیاں جادیاں لاغ جان پھر نہیں بجائیاں جادیاں اور چہرہ ہوئے یار دا نگاہاں سامنے چہرہ ہوئے یار دا نگاہاں سامنے ایویں تے نہیں گردنا کتائیاں جاندیاں ایویں تے نہیں گردنا کتائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں اولائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں اور سادیاں دے حصے چ حضور آونا سادیاں دے حصے سی حضور آونا بھاویں سارے جگ دیاں دائیاں جاندیاں بھاویں سارے جگ دیاں دائیاں جادیاں عشق دیاں یگانیوں لائیاں جادیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جادیاں او تے ماری ماری رہندی سی کدی اٹھدی سی کدی بیندی سی اونوں کول نہ کوئی بٹھاؤندا سی اونوں نال نہ کوئی رلاؤندا سی او دی ڈاچی سب تو ماری سی او دی لگدی کیویں دہاری سی او تے سب تو پچھے مکے آئی سی آ کے تے پچھتائی سی اونے ہر بوا کھڑکایا سی پر خیر کسے نہ پایا سی جب ہر پاس اور گئی ہے پھر سرکار دے بوئے بہ گئی ہے سرکار دے بوئے بہ گئی ہے اونوں او بوہا جڑیا جتھو خالی کوئی نہ مڑیا ہے اونے او دروازہ کھٹکایا ہے اندروں ایک آواز آیا ہے نکاوے مائی تو میں حلیم دائی آں میں سنیا ہے تھوڑے میرے ایک چن چریا ہے نیو چل چریا نجتا چن نے بھی کلمہ پڑیا ہے بھاویں سارے جگ دیاں دائیاں جادیاں بھاویں سارے جگ دیاں دائیاں جادیاں عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جادیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جادیاں اور دار اتے چڑھ کے منصور دسیا دار اتے چڑھ کے منصور دسیا اس لئی تے سولیاں سجائیاں جاندیاں اس لئی تے سولیاں سجائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں عشق دی عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق تے ملے سہ سہ پتیاں ہزار علامے پیا سہ تلواروں کھنے ہوں جت ول ویکھے عشق دیاں اگانیوں لائیاں جان دیاں لگ جان پھر نہیں بجائیاں جان دیاں اور سب کچھ وار کے محمد پاک تو سب کچھ وار کے محمد پاک